الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب الأصول الثلاثة. كتاب الأصول الثلاثة قال: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الرب هو المعبود. الرب رب كنا كيغني ايروي و ايروي الله كنا ادروغوي ربنا كنا الرب كنا وكلمة الرب كي توتك دي الخالق المالك المدبر. الخالق جي تي مخلوق إيجا سقابر دو خالقيني بدو ساندو ربي مخلوق كي تيغو إيخ سمواتو إيه أردر إيه سجر إيه سقو ربنا بر دو خالقيني إيرو برنا كو إيرو غنجا با إيجا سقو مخلوق وي بر دو خالقيني كي الخالق جنلي المالك جي تيغا سوكو بردو ما غور كدي سوكو تيغا سوكو بارتاي تيغا سوكو كي غوي بردو سيالي ولغا اما غا ما غور كدي سوكو تيغا مخلوق كنغا برنا كوي خلق خلق اي كي سوكو جي ايرو ما غور كدي بردو المدبر جي معنى غي تي هاي ايكه كونغا سارني كونغا يارني كونغا اجال نير سارني كونغا اني غوكتي تي كا سوكو تدبير كا سوكو ربنا بر صرفنا سو كي ادرو غو تدبيرني ام بيغوي تي مخلوق سينارا تي غاري كاينه حيا كاينه افي و كاينه سري غو ياري و كاينه kena nerte gune hat koy kena arte na nerte ne u hat to tokrine ne noyna ne ga noyna noyna na ga kara ajal ke ina ara ne ki adur wota dibir ki ambay roki al khaliq al malik al mudabbir khaliq gi ganda yo oni e ti sigi o ki dai ru ganda iroti sokona korseri arabana subhanahu wa ta'ala o a isingar o ni ay ay na korti segnesu o a isilo o kone tesiari arabatan de takri de kiri kone sere rabana subhanahu wa ta'ala ashadda an-nas azaban yawm al-qiyam al-musawwirun o boy iro a sire tesirege o ke yawm al-qiyam ne ne azabu qorshi ditigni ne ashan irwasi le irwasi lawun ogoy ti makhluq irursiyare gan ne ne siyare gan ne yawm alqiyamah gan na iru bagrana ne dinasu ti narsine iru ti go siyare ga roke be yalla na uru ti ne uru ti logne ne azabitari izan ti aksi ki mamnoy ti esenaw ala ti dinaga wala ti o nega ema dukan barta garti o tare ke bay kone takri kone takri no kone siara bamba te guri ke te ka kor mi sira jirme wa kuri ko tare ga no gai korona sagato na o sinago o ya ge segi iru ambe ambe iru ki ne uri ni ni te na bamba sini ki yomal qiyama ni ko ina uru ti gina ki ni gari korona wala ka na tini tino azabe ndari arabanagi embego ora siriga tibaran ne tege ne diga kya gara ra ko khaliqogi rabbana naqqor makhluq ka sakwa siri malikogi rabbana subhanahu wa ta'ala sakwa tiga ma ke gori mungkin kiki one ganda kali wa hemeng na yoni ega tigi ma yirti daitin arwa yiti ke beka yiti ke buri ke yiti ke ba o yiru ga e yiti ke abda ega ti e yiti ke kinne da irote ke go barro ke de ke izen ikke gor awal khalge gene ema omur ke goriye mare sere ne ga berdo mare sere de sere ne ga berdo de sere no le ne ga berdo no le hayir bere ne ga berdo ke bere hayriye abdoy na ero no tene ga mare ne ta na kaina ye sono le ta na kaina murono ro ba ono ro na tene ga mare ne ta na kaina na no ina no lakin ye sono le ta na kaina muluk kono na ke sendo na tiene que no que mantiene nada que sí el garden tiene en tu ane que o malik haqiqi iroi tema gorega berdo no danas no berdo hayaqi ya haygine berdo mare serena mare gine berdo afiki den kirkie malik haqiqi iroi iro nar malik yo khaliq malik mudabbir ki rabbi rabbana ki berre ma'budtina so ibada berre tigina ina so wa ibada tigina giri ibada ankayu wa ko ye ibada tigina yin kujurdu seherdu ti aramatandero sanamdo bararo ti kasakko te sagat te menegi ibada tigina yinu ibada ber ko yere garta na sujuri na ke ni tata ibada daro taina sinu ene gagi ki gai parai rabbana subhanahu wa ta'ala quran karegi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah manaki o ahli alkitab ni an nairu rasul ayan garina so la kisi ya dogo to gara yuru to bi san dogo ayan nani ala alkitab ke ittakhadhu yani sayyaru ahbarahum ulama gui wa ruhbanahum ogui ibadakini obati gui kay irusiyadara irura dundu kay irusiyadara garde berdu kigi siere gini ala kitabu annaydo rasul ayaki garinasu rasul ala ardegini la tu kana irosanda rasul hikina wada irosamba nil nuagini irosanda tilogun yo berdu halal gi haram mine kin niabi berdegini u berdo haram ge re halal le gina kiro berdo ga halal le sadin sadin kay do sidigin iru en bego bi izan iroge e barabar kos na sujudine ke yita ta ibada daru ta ege ta adara jani ibada on berte haram ge re yalla mushkila ke do deo gina ga berdo gay kiro dina haram gir na saudise te halal ge te ge de bawo halal le ga dayo gi na jidesu berdo gay kidine kiro dina re halal do harami sere manay ne gina ga ina dayine sayirini abedini ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah irusayare gi rabbana gi ko ayre gar sujudina abedina bari go berdu ki sina abedina halale serge halale ne sire harami serge harame ne daine garde ko bardo kanare ke tabine ki sokko ibada ti ko ye ibara ti yinugo rabbana naqqo ki abidino rabbana subhanahu wa ta'ala il qur'an karege ya ayyuhan nas nas ke kini ni beni adam sokko kofurga muslim ga yahud ka nasara ka majus ka hermes ka sokko adrubun nas kene kene ne beni adam menaso sokko kere gar bay ya ayyuhan nas ubudu rabbakum irawunu gu abidina woni alladhi khalaqakum irawunu gu nisiyari nawzatu dara nilnuru berdo nisiyari walladhina min qablikum ba gunuga ergunuga ebu gunuga kragunuga soko berdo sierai la'allakum tattaqun ugo irukiya be de beginini iman ga ay be taqo ga ay be iru garde ga ay be sibe be ga jenne ner bari jera bobe alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha irugoi isage siara hergna ga ne o isage begira hoyi be kai bernari was-samaa binaa sama siara nure begire kedawna ga sama ora irdanri wa anzala minas samaa'i ma'an nure begire bite ki sanaraga fa akhraja bihi minath thamarat bi gote jagne begiru ayne ga khadar ga akal gunu sabe ga timal gunu sade ga sokko sabab boror ka osuraga begi maslar sebe yabe malun de bi bebe nerege irum begigu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun tegena da sama kira kibi na tawro isa kira herno bani adam kira khalgeno tene ur sabe kira nagelnu bedun kira teje sero irra kira teke uro ki ki iro ke dara yogo tiki iro sebe gubos iro sebe abede bagos iro sebe tayi bagos sebe fala taj'alu lillahi andada te koyye da sanno kere be iro inesambi berso inetinu berso iru ambe ka kira selim berso iror be kira ke ka inegne na ko ayo na ko gra tembere korbe iror ine sembe iror sibe gube iror sibe abedi bebe sibe ko iror na ko yabedi tafsir ibn kathir ibn kathir iliri al khaliq li hadhihi al ashya huwa al mustahiq lil ibada ti ime qur'an ayar kurige ona korsiere gaenia obigi ibarati gigine menegi ko ye tigine yinu wa anwa'u al-ibada allati amara Allahu biha ibada akbar tinaqara ko tan suyidino tatadaru anwa'u ibada ge anwa'u abu no abu khalifti abu ibada ge islam ga iman ga ihsan ga kaisa qadariyat ko ibada ke darajat ko din ki din ge islam ga ne islam ge dai amal go zahir te taire begire ka dai gai arkan no ko kam shahadat wa la ilaha illallah anna muhammad rasulullah wa iqam as sala wa ita az zaka wa sawm ramadan wa hajj al bayt ka arkan al islam al khamsa gai no ora badai gine shahadatu an la ilaha illallah ki tauhid la ilaha illallah ge mana ero nakko ge to ne ero ge yo mana woroli wa anna muhammad rasulullah ini gi ay rabbana gar lege nabi muhammad nakko gi sigere ero abere ge ne ini yeri ni ukin na gi ne islam ge arkan ko be ge hoye iman gi ne digi te go i'tiqatu te duru niero ikhlas to kare be akede arkan al iman ga kame daste iman billah iman bil malaika iman bil rusul iman bil kutub as samawiya iman bil yawm al akhir iman bil qada wal qadar ke arkan al iman daste ke sokko hadis na qorketti ihsan ge dai ihsan ge mana o narte kal tedina nege tegena re na ibada ko inar dina nege anya akwar tamaina re en na gore dinar rabbana amri nege ni ta anar kornege ihsan ge mana itqana amal an ta'bud allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara iroge nona ni dinara be dana unona ni tagana ogene ni na none gina nyiri iro none gina nyiri naso iro ir ne naso ihsas kita benere khoshoga khofka teduno hadirga kasa ko hissenara abedina ibarage ibara karegra doa inege iro ege hoy doa ga ibadai iro to ni oje wana una doa na ngene ne iro igune asma'u husna ga igune sifatu ula ga igune rabbana qudra ga igune awdo na re iro yo e o waki ibadai na so rabbana e o waki u o iro ra gier te bare heje nir do len gero kera wa iro wa ngene ne iro be yore lini o kone ber iro wa ge sato niege ne iro niege eso mare mare lo ke ay no ti sake suti ti age suti pago yiste burgiste embe yiste ti orge suti be yisu akwai ti na ora yisu yo iro da ye ge ya mas klare ti ko da ke iro ge mana o kore be gi nar khayle ta era iro ge ka ber iro mo mas klare ti yor iro ge war ti aburi na habar ti no ko ngere na berna imerna kesene kesokko dunia ke gro na dunia ke kada baro ne na ya akhirat juni ne akhirat ge dai e dai no tite ye ge ti ha barti no akhirat no we ero akhirat yo strik ostur ne ge ne kada dunia na re me nar mar na re me tin ne na kaine ke daim tin o biara ne ge iro kai una gani biango ne na biaro ku re ne habarti no uni ke biana ar ne ge iro ki tie ge ke ge goina haule na ondron dunyang be gi ke bi aga mudda ke dios ke ne ga mudda ke dios ke e ko re ga mudda ke dios na ar ti ne ga sokko biage ne rasul sallallahu alaihi wasallam dana u iro wali ne rabbana iro ge يعني رسول النبي ربنا عصمنا يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا كسق هو نبيك ربنا تدوي إسلام دو سبتين ربنا تدوي إسلام دو تنهي إيمان حببين ربنا تدوي إيمان دو تباين نوغي ربنا كرائيسا إيمان دو إرديغا ربنا تاكيسا إروالي نيا مشكلة كو يولي إري كو يولي نبي الله إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء نبي الله إبراهيم نبي الله إبراهيم نبي جنا خليل الرحمن جنا نبي زوك الصلاة ورئيه إيه كويس جدا إيه كويس جدا إيه كويس سلام كه أضللنا كثيرا من الناس تك أور تكواري ناس ربنا أي دين دو سبتي سنجنا يروب إذن نا حال كوي نار نريك ولا دنيا كيغا مستقر دوس ولا آخرة كيغا دامان دوس إرو أهو أقل نغري تاني أنجي إرو أهو كيساتو جي ربنا بردو غري وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم الآخرين دعاقي iron garene aso o hao kolino negei saleno jao benenge o omeke koligini ne e hando edinaso tanginaso buna koligini doa ki e baragne re iron garene aso una doa ki na tabene iron ragier ke inini ne iru begino re li tegia daina o ime dar ki yono dar ko ne juningini ne o nege turbaage o koner ka fandasir beti duguki nara fentir kabarar ke de bab ke de tegoy ade kole kole ke de nara karor sokko ore sele alama ko ne ke kie koso o jogo de kamen ne ko ne ahar rasiele ke kie do nara alas o borogo e marega berre marega tego e kolega nyago e kara imtana na jaige noga tene go kara tegra yoga ti masha borogo bago e gerene ga sokko masha gar kidi ga sokko te men nan te bedere gubba shakal filan doker jugini ne shak filan e o tir ke go ti mier ke ti ona su go gina kobra begay tayri june gubba go rene shak e ko gina to ne ina o ge ke jugo na tanne na su ki gasa daga yi kas e ko de ginare shidan dan ne kile a gur ko de ginare gerdi a ga en ne titirin a ne lo uti kan ne no katri ne dina na kas to kare te no te na ko ran kare tine e me ko ina ala se shekto i se ne ja su kare ne i se ror ma ten ne shek e bor no ri e te ko skira go yi e ko yi ga a ni e bari gi ti gi bi gi shek guer o tike gu obror ti yidi ne gine ke dora isa ke dan do o tabri tabri gine gine ne o kuni i ma isa mena aro gine isa boro ne ko na tore na aras nyunguru sore ne ki ade ke o sa o ke do aso ko nyunguru sore ne bagi kaso ka na ar ta kan ar tabine do ne bir tine ga yana be gono ra to tene obro ne gine ne ja o ne le gina dar ko ne me bigi em be wi o kini kam senar kidi o ne kam senar kidi ki ber ogo hay gire kete o ne kire te gare de ki doa sharia ugne shakil me na ge hatta rasul sallallahu alaihi wasallam iliri o duniya gare o her te ge bo hay ti yikure ti me na ge to ko na ge ugne ligi yom al qiyamah idra go ge uru ter to ko ni eni ki dor kase ne ero idra ge ero her gabele na ero we na so ber iro dare oy gabele ne so iro tare go eni goi idrage ma tare go gi eni goi kese gi nei ki iro tare go do tebere u og ne yomar ya ma go eni ne e u ane mene gai tar e u og marke gai jagara ga gene re idrago eni mene wa ki do goi oso ko ga ne ki ni ane so dunia o wari ne so bara sando iro eni wo kaste doa ge iro am bayna so ibada ge nara rabbana kayri na so rasul sallallahu alaihi wasallam iliri addu'a mukhul ibada ibada e ge sokko e iro gon doa ibada e ge sokko ge oni ma tang e ro kito on e ron kan nara ta ta kwa ge dainin kaina mukhul ibada mana ibada e ge sokko ge e ro go ta ge doa ge ge nage koyge e re go koyge ge ربنا سبحانه وتعالى قال ربكم ادعوني استجب لكم دعاء بغا ذهبي نغي كره خوف كيغا عباداي خوف كيداي اغو جوي ايرو اغو جوغي كي عباداي ايرو جوني ني ني ربنا سبحانه وتعالى بي كيري غاري فلا تخافوهم كفر جاي جوبوغني خافوني اي وجوغني ان كنتم مؤمنين ونو مؤمن ني ني ني iro jo te ko yana kwa jo bogo e go jo iro ke ki e go jo gune re iro je ke ne so je ko ra ga jo azab ke ne azab ko ra ga jo re e me tra iro arhama go re ne ga ne ki ga jo na iro de ke le u ta ye ne ga ne ge ri ne so de ga ta bi re na jo na iro ge u gu ibtila ye ne le sher ro bala ye ne so sher ka kor na bala ye ge na ga ga ge ne ri ne ki ga jo na mana iro ge er aburejuni uwe ko jobe gitaner na tini iruda gene jone gene ne ki na shirtu ni tal khof tabi'ati ago jone e ago joto ari o mena kede oge sura ko jore deni ga ko jore te berni ni ga ko tia ko jore ago joki ago jo adi o mena ga dere ki ibada sando jonoro tege darara wa sando jone lakin o ko ne hogi filan ya ndo hogi sabal junun ngena ra wallahi ugu ire ni sanone tiri ka kwade ki gini ni wallahi ko ra kwado hey filano hey auzu billahi hey halas jore tayri ago joki ibada e rora dundu one tene ki dakar na gari na joni gini ni na ibada ngano ke kiti rabbana subhanahu wa ta'ala iliri dunya ga sokko rabbana akhira ga dunya ga sokko ma gori wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha bagadege targes keto bagadege targes kere bagadege merudiga wala tere nega wala kijiginiga habdo gnaga bagadege targes e gada kwati katara ngene ne i rabbana ra isen tabran kada katalo ngene ora i rob bagadege targes ha isen bagadege targes ki katalege umur irora tabara iror engena kekio ngene begadegira merulega wala kwarega iser katali izin irukira itun katalo ngene nao beni adam ngene insan ngene o me iruke ngene ngi o ner te kone ka kwale ne kin kiti ne gari ner na hamena ndiri halat araba nawo hasi ngene irabira har hasi ngene o age taga kiri or manu dare gurdang do ko ngene hide so manu ga akita yi iror umur kekiega malaika go o hafsene gero o ge de ike koskin tabar da be mana gor tibe le gine umur keskena da roge mana te bro shoki tara o tibe le gine izen iro kekitum kekete bro o ge be ita nar hafsira yere na go ina da hogi am batari joni wallahi te ka ka ne gine hey edega wallahi barro ko da dare wallahi edega tinki barra wa to kra mal ko daro ki edio wallahi mi er marra wa to ko kero na sileng sira dare wallahi to iro iro berga o te kra de lonaso e go jong iro na ko joni mani ki iro ner tene joni gini na shirk tene ni arraja ki be mana yani er herni so ina ni tiri kharne kislane so ina nega er sharne bigino rakibite dana so ina nega ki ibadai rabbana ke rabbana ke janner tibara daga wadatire masa dunya ke gara na jete sai daga wadatire keso korajai faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada ogo iro darari ega gina inini amala salai kirnara amala salai gaita bada iru darain manaw ya rabbana u amala salai tina yunu yunu ni sampa anawa kafirina ni ke naka jenni ni gidiye ni nesu wana bodo igari raja aki ibadai nesu rabbana nakkortina wajahin tawakkul ge dabaira unai rabbana subhanahu wa ta'ala wa ala allahi fatawakkulu in kuntu mu'minin wa man yatawakka ala allahi fa huwa hasbuhu wa mu'min nirigine ne iro da bayr ner baw iro wakilinda iro dar bay da bayta takar ner baw ni wa goy rabbana wakilita ya da bay gor awligi iro te sokko kayade kayligine iro ge da bay ke dege o koni habar ke dinu er iro da bay ke de koni habar ke dinu gi o koni iro ge da bay ge mena men nare ke kiye mena mo na ke kiye re a tegena ra junun do umur kiri shetana dor kiri kone kile eta bala kile shindu siriga enda ni yira na sega kawaran kan kawaran kan kile go abya kiri kone ga age matto uyi kiri kone ga age sagor denne kiri kone ga age te amgalgal deni sirita ay kiri te kere warga age na or kadbe na ga قاتي برا دباير دربه كيره تغيري والله ورغا تغيري والله طرق نا والله كيري نا دباير تري نامه من العجيب كي يا اما اوغني كيلو من كابي كيغنا ر برغا كابي كيغنا يا او كابي قوري كي كابي كي حس ورغا كا ادرغو نجي ساتين نجي سات كي تي نجي سات كي داي نجي سيراتو بيرو ورا ايان نجي سنوا جو سوا هوغي بير دوري باغو دودو اداغوي باغور او هيد كور نيغي اندو تو كارغر بيون جو سوا دو ناسو كاربي نارا تو جو سوا اين كارغر تيري تين اغو كلا نجيسي كلا باغو ايدا كتي بيغي دا بايرو اولي كي ما يرورا غودرا كيرينا واتي كيلا كيرا تيكه ona teke kodo gondali gi tige tiyi wala kire kere kera sakene kora buni yaini tige sa tugi o gi wala yuru bari de tigro mi arba ta yar sura kiro yiro kite te bale kodo ta yiwa yiro ne mi arba ta yar sura ke ti sinare min ni go to sta kere kuni kai lan kiana kwa o gariyo ho gi gar kare begine go tika sakko jossoo kasina kibay yere konega kabeki konega tarbeki konega kadega namaliftu kadega ndari eme akone warga kibegi kiberegi iguru ake kiberi ona genir tei begani uni tere ko warnegi shwal sokarge warga ota tai hergenare kada temena tore bigre kasoy kagare bartar disine huwe o berti kirindo karatere nu tera rauna ero berosho al sokar herdo derbe doy terege berga warga wa agna kere jana kor o mari ero ke tin wara kala kain lakin na unni ning nun ne nada bayr nu lenre ero da bay gir der bawde mushkila ga na ne sinu ro boni ro mushkila daro muslim do nisnigi muslim unne negni irogono arabana nakwaigi muskra na irolin girasorne irizogie ne urani unne neng ki muskra lakin na um wahid ne muslim ne mu'min ne iro nakwaiga ne bernade bu bernade nene nene ne irogono nakwai ne nege muskra iwa dai hasran ne da lakin ober ero dayene dabay gi ene nule ni ni ni ni begi mushkila hayaru motto ga aslama ogna ni dayel da de lazim ni sini ukara kur ni nawa ervurneli ni sini gi lazim ni sini ko ye buga en bono ere no sore erde na bone kedayo lakin mushkila ga day muslim do ni ni ero da bayr ne der nene tauhid aga ne nene te ya da bay ga ne ro shirka ne ro hayar ne ga muslim do ne nene ga muslim do ne gine nene gine na rab hanri mushkila na kwatiro lakin o ge ene her ga gine ra kera ero da ra te ya da bayr u der ti ne gi mushkila ar-raghba mara ti gar ne tamate ne gi الرهبه بمعنى تي يعني تي تي تي ني جوني كي الخشوع يروا جوي تي كاسو كاي باداي او كوني يريري تيوني كار ربنا سبحانه وتعالى يرو خالغتينا ابيدي نونغنا ابيدي دال تي منغي ولا جي غا جودوس ولا جن نغا توماتدوس توتي كانا كو كاي دو جي مخلوق كرو تو مخلوق جودوا jannege makhluq kiro to makhluq to to ma janneke tiro wala jeero ki ajuros wala janne ko to ma gatiros te u iro ya be de no na be de dere tiri ke kwara nebige rasul ge rabbana subhanahu wa ta'ala bariuke ge sala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Surat al-anbiya aya ni mroti zingi ne biige kan ti khairga sokko musara'ar sara'ayi ne re khairat sokko deligini yad'unana manaw du'a gugi raghaban ti ar khair'i ke sokko ge tamaita yara iru re khairge sokko geligini haya dunya kiga akhira kiga jannega rahaban manaw rabbana teji julige kebe tejjodega kayna tegegine rabbana do adregine jega wa kanu lana khashi'in khushur u ibaraka igine khushur segine te ogoy e iru re jannego agar gos wala jego ga jugo segine liki kiberna mana jina ki ko sagte al khashya khushoy فلا تخشوا واخشوني الانابه رجوي انيبوا الى ربكم واسلموا له من ربنا هتبره ايروي سيبه ربنا سبحانه وتعالى غاردي تبعي بينه والاستعانه استعانه بمعنى عون ايروي تي تغانوغا تي غاغاي غاغنيني ربنا عون غارنيغي اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد بمعنى نانك كويا برينندي iyaka nasta'in gi mana nana kora auna garde tena tagano ga tigaga gane ga tigodara na fata gane ga gin rabbana aunin iro godara rabbana aunin iro maisi mana no teni e iro na auna garde auna tabi ni ga e tikoske filanko ina tiki tabi da karal tiri filanko ina tiki tabi da karal kande filana e tikoske inte erki da dele awna adi ku haya kege ona ona awne ne filan awne ne filan awne ge filan awne ti dai kisa ko mumkin awna genera iru to one te ya ke digari yo ge iru re tagari isti'ana izan kesa ko anwa ibada genera rabbana subhanahu wa ta'ala tu re tagari anwa kesa ko rabbana subhanahu wa ta'ala berre iru ina so ربنا سبحانه وتعالى صرف ذلك الى ايرويا بريدل ربنا يسيري او بريدلني توحيد كوي ربنا سبحانه وتعالى تورتي كارين كسلي اذا مراحل كوي تورتي ويواصل ذلك ايرونو نايرو دينيو نونو نايرو دايرو نبي غينو نايرو سؤال ويغوي توربار نولين كولين كولين ديديغي ايما ايرونو ناي كيرتلي ناسو ان شاء الله درس كوي ناركس.